légui kon ñaarel bi moy kok ki nga xamantene mom buy jang alquran yegul fa ku ñëk ka yegg ga mais nak xamna mana degg na alquran manam tafsir bek mana ya te buy jang alquran li alquran di diglé daf koy def li mu téra daf koy bayyi te day xérawlu manam day baye xel buy di deglu de telle sorte que day melne mom mi ngi jang ni mais day melne ci yalla lay deg day concentré wu de telle sorte que day japp ne yalla moy wax ak mom ci langage bu mu comprendre kokku yegul ci kele ci ku ndeuk ga mais kokku bu gor gor lu dana fa mësa yegg bu mu tu te kokku momit jang alquran mo gën fouf ci mom def benen ci kar bu mu meuna doon ginnaw faratam yi rek jang alquran mom mo gën ci mom kokku moy ñaaral ñettel bi moy ki nga xamantene mom ak ku ñaaral ki ñoy yam sauf ko mom du comprendre manam mom xamul alquran limi wax manam mom dal té lolou mo upp ci ñi nga xamantene sen langue du arab ñom alquran di jëfé dal liñ ci xam ñi ngi koy def liñ li muy téré ñi ngi koy bayyi mais dañuy lire alquran duñ xam limi wax ñom nak mais en même temps buñuy jang alquran dañuy melni kuy téwlu walé borom subhanahu wa ta'ala manam di xéralu melni ñom ñi ngi jang bismillahir rahmanir rahim ñi ngi concentré woné yalla moy wax ak ñom ñu dégg mais ci langage bu ñom ñun buñu comprendre manam yalla mi ngi wax ak ñom ci langage buñu comprendre ñom koku moy ñettel bi koku yegul ci ñaar ñi la mais koku tamit bu yagge def non leen mu yegg ci yalla mu dess kan mu dess ñaar ñentel bi mom day jang alquran mo xam comprendre na wax ji mo xam comprendre ko mais day li alquran di diglé defu ci dara limi téré bawu ci dara koku nak ci jëmmé bopam la wax né def salatu ala nabi mo gën ci mom jang alquran lan motax parce que koku day jang alquran diko reub comme ni nga xamantene nonu la ñewé ci hadith bi nga xamné mawquf la manam dafa yam ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mais yor ak téwu yenente bi lu mu wax sallallahu alayhi wasallam lo tax danaka mën nañ doguna yenente bi ko wax sallallahu alayhi wasallam parce que ci limu wax la parce que daf ni rub baqari alquran wal quran yal'anu bëri na kuy jang alquran té alquran mu ngi koy reub li tax nak ñu mëna dogu ci né Anas wax ko mom ci xelu bopam radiyallahu anhu ne nbi sallallahu moko parce que mbirum reub na nangam ki ku daj reub ak yoy han lolu mom du lu ñuy wax ci xelum kessé lolu motax moy kon bari na kuy jang alquran té alquran mi ngi koy lan mi ngi koy reub té lolu buñu délo ci alquran dañu koy gis sens bop mom la alquran nan fa man azlam mimman ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا ومن أنا كان أظلم مو غنتون مانام أمول كين كو غنتون فورم بوب مو يوتيليزي سي بور واني مانام غير داك ne amul ku gëna togn mais and ak défié ne do leen gis ku gëna togn ki manam ku ko man na indi voilà comme buma défé dara dé ana ku man li manam lima bëgg wax moy kenn man ko té ku ko man na ñëw def loolu lay ték voilà moy mo man ana kan azlamu mo gëna togn manam kenn gënul togn mim man ci ki nga xamantene zukira dañ ko fatali bi ayatina ci suñu ayé wal bi ayat rabbi ci ayé boromum subhanahu wa ta'ala ثم فأعرض مداد دمو عنها وليكو ونسيت مفات ما لا لقدمت يداه جيت لون نكو أي لخم ما نم دفور نكو دعم ونسيت ما قدم إنا جعلنا يالني لبوغي سي لولو مو أم مو إنا نكو نين يالا جعلنا دنيو دف أكنة أنف أم إنا جعلنا على قلوبهم تسيني خلي akinnatan ay kanar wa fi adanihim ak ci sen nopi waqran ay daj wa in tad'uhum tasulun wa ilal huda jëm ci njub falan yahtadu ñooñu de duñu jum izan bu boba abadan muk muk muk muk muk parce que lool dafa graw lool moy gravité bi nek ci xam deug ba pare bañ ko top moy gis nga bo xamé deug ni li baxul ba pare ma diko def wala ma xam ni li moy deug te top moko lool moy yalla day wëlbati sa xol moy wa nuqallibu af absarahum afidatuhum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mun manam yalla day neena dañuy wëlbati seen xol non nak han wa nuqallibu dañu jallar bi afidatuhum absarahum seen gis gis xol wa afidatuhum seen xol yi ci bopom kama lam yu'minu bihi comme ni nga xamne nonu lañ ko gëmewul won awwala marra ci lu jitu avant premièrement bañ gisé deug dañ ko warona top bañ ko tupul nak bañ yalla ne mo wolbuti sen xol legui nak fa nazaru ñu bayi leen fi tughyanihim ci sen mbewte gog yaamahuna ñuy dengi dengi lool nak la ayi bi di wax yalla ne ñu jël sen xol ajana la qulubihim akinatan ñu def ci karna ay yaqahu ba duñu comprendre li alquran di wax wa fi adanihim waqrun sen nopi ñu def ko daat deglu alquran nak jang ko yoy mom day dis ci ñom lool lool gan gan gan gan nangu dootu ñu nangoti xam sax li muy wax te jëfé ko dañ koy bañ woon tabahum so len de wo ila huda di len jëme ci ñum ñum fa lañ yaatu do tan ba dañ luñu jëbati mukk kon koku bu le lolu daf ko ci nara fek koku daf salat ala nabi mo gën ci mom ak tam ci alquran na alquran neena wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ها ومن كيب كو خامني اعرض داغا دومو يان ذكري ولي سما القران بي فان له كوك دي نيل نكو معيشتن اك دوندو كو خامني دانكا داي خات خول با خيل با دودال ابدا ونحشره تي دانكو فنگ يوم القيامه بسب تخواي با اعما موي ادي سيل مخ ادي گومبا qala mun rabbi yaw sa borom lima hasartani ana lan motax tay nga fang ma ama may nek ku gumba waqat deug deug na qad li xam li am ba def moy kontu nekon na basira di aji gis manam gis gogu di gisu beud gisu xol la neena mom gemon na mom la xono man kana fi hadhihi a'ma bo huwa yawm alqiyamati a'ma ama wayam xam bu gis la bo mom bu gis la mom mais bi bu xol la manam mom neena gemul na yalla niko dedet su ngeum gogou do won dara kadalika bo gisee mo def ni atak ayatna suñu ay dafa ñewul fa na sita ha nga tay bayiko nga bayiko wa kadalika niki nonu nak te el yowma tay tun sa non lañ lay baye yow tamit baye le bir sawara nga alquran ni wax nangam mu leneen li la wax nga bayiko fa deug deug lolu motax xam nga yoyu ha ak samonté ak njangum alquran bi ak yoy yeb mo waral ci ko xamantene xalam neela mel buñ ne ko duñ nan ko bayil jang alquran ci luñ joyal duñ ko wax lool mais dañ nan ko njangum alquran bi ngay jang alquran hein del eppal loy def salat na parce que mo gën ci yow xam nga la nota parce que alquran bi lu mu def ko la kom ko fa lanatu la ala zalimin rebbum yalla nek na ci tontali te waji suba ngor gude beuk day toj hmm hop ko ko kay nan nan ndax mi ngi rebb bop hmm hop ni def nangam yalla na len def nangam mom muy jang affaire bo te diko def manam day wut lay kontu mom du tout temps duñ ne ko bayel jang alquran bi xamala lañ ko wax dañ nan ko teyel ci jang alquran bi tay jeuf tay tay ngay soppeku mais nak lolou li la ci dimbali moy salatu ala nabi salatu ala nabi day réparer xol nit dakoy réformer sel tourner ko def ko mom rek moy li nga xamne mom la borom xam xam yi d'accord ci ne yag nañu setlu effet bi mu am ci nit de telle sorte que dogu nañ ci ne salatu ala nabi doy na serigne tarbiya salatu ala nabi doy na sekk serigne tarbiya té lolou mbolam borom xoxo ñu d'accord nañ ci moy li nga xamné ñoom d'accord nañ ci moy salatu ala nabi dafa do ko amul serigne mom la cheikh tidiane dafa dal mune bo fekkete mune serigne bu fekkete ne amo gisu serigne bu la doy seuk jappal ci salatu ala nabi ñaari possibilité mo soit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ñew nek ci serigne mom ci bopom ñew allo ouais vous avez fini là. Donc, d'accord, essayez de parler vite. Moi, actuellement, je ne suis pas à Mermoz, mais je ne vais pas tarder. D'accord. Allez, à toi là. Dégoulé. Donc, il y a deux possibilités. Si je suis venu à un type de salaire, je suis venu à un autre série. Deux, moy salatu ala nabi bi ci bopom ñew nek ci serigne ñettel bi moy alquran bi manam asbaram yalla boole la ak serigne vrai serigne bu fekkentene nak par contre salatu ala nabi bi amna lu mu lo xamantene manuko par rapport ak serigne bu nit moy salatu ala nabi so defé erreur du la mëna wax nan la sa erreur fi la nek sa li la lool mënuko. Mais par contre, dana la selal, dana la yekki, dina la ki, dina la bayilo erreur yu bon yi nga dan def ak yoyep dana koy def. Mais par contre nak dula meuna detectal nan la li moy sa defo, li moy sa ki, bu ko defé ngay gawo def yenn ak yoy. Donc lolu luma ta baye xel la. Alors que yentou sallam limu wax salat ala nabi ne bo ci defé ben bo da julle ci yentou sallam ben yon yalla julli ci fukki yon nga def ko fukki yoon yalla jël ci yow témer yoon ak yoy non ngeene li ci nek yeb amul compte poids manam ci alcorane ngeene li ci wax amnañ compte poids manam moy liñ wax sank moy soko du jëfé de affaire bi de telle sorte que day nek de telle sorte que lo xam dina yow lo amé fi rek mu yaqo fi ci dess lo amé fi mu yaqo fi motax koku xalam koku lañ wax ne mu jang alcorane mo gën ci mom manam def salat ala nabi mo gën ci mom def salat fatihi mo gën ci mom jang alcorane lol ben la. Ñaaral bi moy biñu laaje Cheikhou Tidiane radhiyallahu anhu ko wa salatu fatihi budé day nga mom mom juroom ben junni kamil la waw lay tollon kon mom jang alquran mun hé attention jang ben harafu alquran fay gi aduna bi yépp mënuñu ko imaginer fay gi ci né lolu ngay gisé lim la bëgg wax manam moy bugguloo wax né la parce que xolal yeneeni tay buñ né la ben ikhlas day tolok un tiers alquran manam kon bo jangé ñett ikhlas mel na nga jang kamil wala ñu né la ben fatiha mi ngi tolok fukki kamil wala ñu né la suratul zulzulati mi ngi tolok karu alquran comme qul ya ayyul kafirun tamit té pourtant yoyu sik nekul ci né ki len jang non ki jang ñett ikhlas ak ki jang kamil bi yépp xam ngeen ni tolowul lolu koko ñepp xam nañ ko manam kon lolou dañ koy comprendre rek ci côté bobu té question wu ngeenel amul manam amul règle manam amul règle buñ koy kiwé règle bo xamné dañ nan li lan motax nangam am ngeenel nangam té télé amuko lolou amul ci règle comme niko Ibn Abdul Barr rahmatullah né borom xam yi d'accord nañ ci comme niko ci kitabul jihad ci bimi shara muwatta ci tamhid kon yoyu lu mata baye xel la dal. Yoyu mata baye xel la wala ñuy bañ di jawale masala yi inshallah taala wallahu a'lam legi ko lolu mom moy prim ben bi ñaaral bi muy fi salatu fatihi rek nga mëna def boy wazifa mëna def leneen lu ru salatu fatihi bokul ak fe nga xamantene mën nga def leneen motax fe def ni la won bi ay siqatin fi nak mëna la salli salatu fatihi salatu fatihi rek nga mëna def deng en tout cas li aji salat fatihi a part masala yi inshallah leneen lu ci aju amna yuñ ci fatte no amna lu sanfel nekkon mais après fatte nako legui ni mais yoy inshallah dinañ ko amna buntu bo xamne ci salat fatihi lako def inshallah bobu dina buñ ci yexse inshallah deng mune ala nabi dang koy julli ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam parce que nabi mi ngi jugge parce que bo selo jangino alquran yi sax nabi mo am ak nabi budé nabi yi nabiyun mi ngi joggé ci voilà naba fofu lu wuté xabar kessé xabar mom mën na aju ci lu né alors que naba ci lu important lay am benen boy xabar information bob mën na bañ am conséquence yu reuy alors que naba ci conséquence yu reuy lay am donc kon an naba manam kon budé nabi ou fa'il ci naba fa'il forme fa'il ci naba mom moy kon ki nga xamné mom moy ki mom comme niko ibn mas'ud wa khair radiyallahu anhu muné as-sadiq al-masduq mom la nan wax akhbarani as-sadiq al-masduq wa hadathani as-sadiq al-masduq manam ki nga xamné moy ki deug hein té ñukoy deugal manam information ndax kon boba ci information motax yonent ñu tuddé ko yonent bobu ki ñu solo ndax liñu ko solo ci information légui nak mu dess budé ci forme bi ci dess la moy nabiyyu koku bobu tamit fa'il la ci nabwa fa'il la ci nabwa parce que nabiyyu lay doon mais comme nabiyyu harfa al la waw bi lañuy soppi def ko yaay ndax ya ndax hein ndax kasra bi nek ci kanam mu boba muy nabiyyu manam moy ki fete kaw manam ku nek manam ndax dafa fete kaw ñepp yonent dafa fete kaw ñepp ba pare benen forme bi moy day nek forme contractée bu nabiyyu ou parce que nabiyyu ou hamza bi legui comme duy xettu ñu soppi ko ya bolé ko ya bu jekk bi kon muy nabiyyu manam motax kon nabiyyu ñaar day joggé ci naba ak nabwa budé nabi ou ci naba ak kasséu joggé dé nga wax hass nak mom ñom dañuy jang nabi yu warsh ñoo jang nabi ou bo da inshallah wala inshallah wa al mujtaba moy ki ñu tabuki tabu moy ñu tan la sans nga def dara ci lu jitu manam amul hein manam yalla la tan rek voilà mais amo dara lo def motax nak da ngay gis lool moy mujtaba motax al ittiba'u lool la motax yenente yi nak lool la len yalla defal motax xolal mom adama summa jitabahu rabbu gis nga yalla tabbu ko wala fa taw ali wala gis nga daf ko tan nak ittiba lolu mom yenen ci yeb lolu len def xol alors que nako rok mom ibrahim amna fu ko waxe tamit wa izi tabarabuka no nako la ko waxe wa izi tabar ibrahim no ala ko han dama fat mais mo ibrahim tamit def nak ak yenen ta ayyuhu salatu wassalam mom si yenen ta yalla yunus summa jitabahu rabbu moy fele ci sawtu nun nan wala takun ka sahibil hawt idnada wa huma qad wala anta daraka wa ni'matan min rabbil lam yudda wa madmu summa jitabahu rabbu gis nga wala borom subhanahu wa ta'ala kon moko tabu tan ko manam dakoy tan rek fek deful lutax sax ñu tané ko te lu ci upp fo xamantene mënul nako tan ko mënul nako def leneen la alors que so setlo yi motax yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla tan gi mu ko tan hein deful dara lutax mu tan ko fi nak lekkel bi mu lekkel mujtaba bi ak salat fatih bi yi yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax ne mo fete kaw ñep té mom moy ci ñu tab ki dalay won salat fatihé tamit yalla tab bi ko tab ci kaw yena salatu ala nabi du lo xamantene dañ koy wérante wala dañ nan way lutax yalla def li lutax nangam ak tamit ñun ñi nga xamantene ñun lañu yalla may alhamdullah bañu koy jang yalla bimu ñu tan ba bo lañu ci jamono joju tamit du lu ñuy wëra diñante ak yalla di wax nan lutax ñu je defu ñu ko jamono yeen wala yoy yasina moy yasin comme ni nga xamantene non lañ ko wax dañuy wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ko wax mom ak taha xeyna bu fekenteene inshallah bu benen yone ñu gëna ñu taxaw ci yasin bi ba lañu continue inshallah taala e yon nañ yalla may xamé ci top bakenteu sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam nabiyyu muhammadu sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fiikum barakallahu